جنت میں تیری رضوان سوزو گداز بھی ہے، جنت میں تیری رضوان سوزو گداز بھی ہے، ہے عشق میں رولاتا سرکار کا